premier, ci direct de miniștri. Am finalizat evaluarea secretarilor de stat, sunt 27 de secretari de stat care vor fi înlocuiți. Și tot astăzi, la ședința de guvern, este așteptată o nouă reparație promisă de guvern după ce revoluția fiscală a afectat și veniturile mamelor. Orice soluție care este menită să ducă la primirea acelor sume, cum a fost și în anul trecut. Și da, adică fără întrebare? Pierderi. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, spune răspicat că nu-și dă demisia și, într-o conferință de presă maraton, a făcut precizări în scandalul iscat de două posturi TV care au difuzat o serie de acuzații aduse de persoane inculpate în dosare instrumentate de DNA Ploiești. Nu este vorba de Chioveși și nu este vorba de procurorul șef ADNA, este vorba de asaltul asupra justiției, este vorba de festivalul inculpaților care vor să umilească societatea, care vor să umilească românii. Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Am respectat legea în tot ceea ce am făcut. În urma evenimentelor recente, șef ADNA a cerut un raport de la procurorii din Ploiești, document care a fost transmis și procurorului general al României. Laura Codruța-Chioveși a subliniat de mai multe ori că probele din dosarele familiei Cosma au fost verificate de instanță înainte începerii procesului, așadar acuzațiile inculpaților că procurorii DNA ar fabrica probe sunt false. În această cauză în care membrii familiei Cosma au fost trimiși în judecată, cererile și excepțiile invocate în procedura de cameră preliminară, cererile inculpaților Cosma au fost respinse. Cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse. S-a constatat definitiv în cameră preliminară că probele administrate în dosarele în care inculpații Cosma Vlad Alexandru și Cosma Mircea au fost trimiși în judecată au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploiești. Iată că acești inculpați care fac acuzații nereale au invocat în fața instanței de judecată cereri și excepții care au fost respinse. DNA Ploiești a instrumentat mai multe cauze în care au fost audiați membrii ai familiei Cosma, procurorul șef amintind că Vlad Cosma și tatăl acestuia, Mircea Cosma, au fost condamnați în prima instanță la 5 ani, respectiv 8 ani de închisoare. Chioveși a mai spus că fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat în 12 dosare, iar de foarte multe ori acesta s-a prezentat la DNA din proprie inițiativă și a făcut denunțuri. Persoane din anturajul acestor inculpați condamnați s-au prezentat din proprie inițiativă la Serviciul Teritorial Ploiești. Procurorilor li s-a cerut în mod expres să facă într-un fel, să picăm la pace. Procurorii n-au cedat și au apărut exact acele situații care au fost descrise încă de vineri de către persoane din anturajul inculpaților. Prin urmare, inculpații au trecut la aplicarea planului și au devoalat propriile lor fapte de șantaj. Acesta este unul dintre motive pentru care inculpatului Cosma Vlad Alexandru, care a fost audiat într-o cauză ca martor cu identitate protejată, în cursul zilei de luni, i s-a ridicat protecția, întrucât și-a devoalat singur faptele pe care le-a dat în declarație. Cât privește cazurile de procurori care au pătat imaginea DNA, Laura Codruța-Chioveși spune că aceștia au fost sancționați după cum prevede legea. DNA are mecanisme interne de autocurățare, a spus șefa instituției. Am declarat la preluarea mandatului toleranță zero la corupție, toleranță zero la neprofesionalism în DNA. Cred că sunt probleme în toate instituțiile, important este cum te raportezi la ele. La primul semn că un procuror din DNA nu a respectat legea, nu a avut o conduită corespunzătoare, am reacționat conform atribuțiilor legale. Atunci când a fost vorba de o faptă penală, am investigat-o, atunci când a fost vorba de o abatere disciplinară, am sesizat inspecția judiciară sau am cerut revocarea procurorilor care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. În scandalul puterea politică împotriva DNA a intervenit și Consiliul Superior al Magistraturii. Șefa CSM, Simona Marcu, a cerut instituțiilor judiciare să grăbească verificările în privința acuzațiilor, potrivit cărora procurorii anticorupție din Ploiești ar fi falsificat probe în anchete. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii în acest context solicită tuturor instituțiilor din sfera autorității judiciare să urgenteze aceste proceduri pentru redarea încrederii cetățenilor în actul de justiție și în organele abilitate să îl înfăptuiască sau în acelea chemate să vegheze potrivit legii asupra modului de înfăptuire. Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție și Inspecția Judiciară au în aceste împrejurări un rol deosebit de important. Ne exprimăm încrederea că profesionalismul celor abilitați să acționeze în aceste împrejurări poate compensa presiunea mediatică a momentului. CSM dă asigurări că este în măsură să ia deciziile corecte. În acest caz, Simona Marcu a fost întrebată ieri ce le transmite politicienilor care cer deja revocarea Codruței Chioveși de la conducerea Direcției Anticorupție. Să aștepte derularea mecanismelor prevăzute de lege. Anterior, procurorul general ceruse conducerii CSM să adopte o poziție publică în apărarea sistemului judiciar în fața, citez, campaniei duse de persoane aflate în procedură judiciară în curs, unele condamnate definitiv împotriva instituțiilor justiției. Ascultați știrile Europa FM. 27 de secretari de stat vor fi înlocuiți. Cu această concluzie s-a încheiat aseară ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Luna trecută, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că vrea modificarea legislației, astfel încât secretarii de stat să nu mai fie numiți de premier, ci direct de miniștri, pe motiv că șefii de ministere sunt responsabili pentru activitatea din domeniul respectiv. Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi înlocuiți. Din cei 96, cred, de secretari de stat. Mai sunt 2-3 cazuri în care vor mai fi discuții zilele următoare. Despre congres 10 sau 17 martie s-a discutat și despre eventualitatea organizării unor alegeri pentru vicepreședinți. Eu le-am spus că voi fi de acord doar în situația în care modificăm structura Biroului Permanent Național și competențele și modul de alegere pentru vicepreședinți. Adică să revenim la un număr mai mare de vicepreședinți. A fost un punct luat în discuție, nu s-a decis nimic, urmează să decidem în zilele următoare. Cel puțin oficial, socialdemocrații spun că nu au discutat aseară despre situația Direcției Naționale Anticorupție și despre Laura Codruța Chioveși și așteptau cu toții conferința organizată la DNA. Ar trebui domnul ministru al Justiției Durel Toare să prezinte mai întâi decizia pe care a luat-o în legătură cu șefa DNA într-o ședință a coaliției de guvernare și mai apoi public? Nu știu. O discuție cu președintele României și ministrul Justiției? Oricând sunt deschis la orice fel de discuție, pe orice temă. Nu așteptați ca Laura Codruța Chioveși să-și prezinte demisia în această seară? Nu, aștept să fie conferința de presă. Viorica Dăncilă spune mai mult sau mai puțin voalat că acuzațiile împotriva Direcției Naționale Anticorupție aduse de fostul deputat Vlad Cosma sunt întemeiate. Șefa guvernului a fost întrebată după ședința CEX-a PSD dacă Laura Codruța Chioveși mai poate conduce DNA. Nu cred că pot eu să spun dacă cineva poate sau nu mai poate conduce DNA-ul. Pentru mine este important că cetățenii trebuie să aibă în continuare încredere în instituțiile statului, trebuie să aibă încredere în justiție, nu trebuie să vorbim despre întreaga justiție, să acuzăm întreaga justiție, dar trebuie să redăm credibilitatea oamenilor în justiție. Eu, ca prim-ministru, sunt îngrijorată și nu mă simt confortabil, așa cum am spus, în momentul în care am văzut că pot fi făcute probe pentru un prim-ministru. Este așteptată acum poziția ministrului Justiției față de activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Tudorel Toader a fost nevoit să-și întrerupă o vizită în Japonia la cererea premierului. Cei doi au programat o întrevedere înaintea ședinței de guvern de astăzi. Ministrul a tot amânat să prezinte concluziile unui control efectuat vara trecută asupra modului în care Laura Codruța Chioveși gestionează activitatea DNA. Laura Codruța Chioveși a spus aseară că nu a vorbit cu Tudorel Toader de la ședința CSM în care s-a dezbătut raportul de control făcut de Inspecția Judiciară anul trecut. Șefa DNA a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în timpul conferinței de presă referitor la raportul ministrului Justiției în ceea ce privește activitatea DNA. Nu știu despre ce raport este vorba. Nu am avut nicio discuție cu ministrul Justiției. Ca atare mi-e foarte greu să răspund ce anume are în vedere ministrul Justiției. Cred că dumnealui trebuie să vă răspundă la această întrebare. Dar ar avea motive să ceară revocarea dumneavoastră din funcția de șef al DNA? Cred că dumnealui trebuie să vă răspundă la această întrebare. Nu pot să răspund în locul ministrului Justiției. Eror și omisiuni urmată de rectificări și reparații. Guvernul are astăzi în program să îndrepte problema unor indemnizații pentru viitoarele mame și pentru concediul medical, care scad ca urmare a aplicării modificărilor fiscale. Aceasta este doar ultima problemă dintr-un șir de situații cauzate de revoluția fiscală. Iulian Ogne explică. La nicio săptămână de la reparația aduse programatorilor care pierdeau bani la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, ei fiind scutiți până la revoluția fiscală de impozitul pe venit, acum s-a descoperit că a crescut semnificativ nivelul contribuțiilor pe care le-au deplătit cei aflați în concedii medicale sau mamele care se află în concediu prenatal. Mai exact, un sfert din întreaga indemnizație ar trebui dată statului. Astăzi ar trebui să aflăm soluția guvernului. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici. Orice soluție care este menită să ducă la primirea aceleași sume cum a fost și în anul trecut. Și da, adică fără pierderi. Tot revoluția fiscală a creat o anomalie rezolvată tot printr-o ordonanță recent. Angajații part-time erau, potrivit legii, puși în situația să plătească taxe mai mari decât veniturile încasate. Și să nu uităm, Ministerul de Finanțe mai are de rezolvat și problema deja celebrului formular 600, care trebuie depus de cei care au venituri extrasalariale. Ascultați știrile Europa FM. Explozie puternică în această dimineață, urmată de un incendiu pe bulevardul Gheorghe Șincai din capitală. Explozia s-a produs într-un restaurant de tip fast food situat în cartierul Tineretului. Nici o persoană nu a fost rănită. În spațiile comerciale aflate deasupra localului nu se afla nimeni. În bucătăria localului erau mai multe butelii cu gaz, ne-a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, București-Ilfov. Bunurile din interior au fost aruncate atât pe intrarea principală cât și pe cea secundară la aproximativ 20 de metri distanță. Sunt peste 16 autoturisme avariate într-o proporție ridicată și urmează să evaluăm și alte autoturisme care sunt îndepărtate, dar totuși par a fi avariate. Incendiul a fost stins, pompierii sunt la această oră în interiorul localului, verifică dacă structura de rezistență a blocului a fost afectată. Atac armat orele trecute într-un liceu din Florida, un fost elev a deschis focul omorând cel puțin 17 persoane înainte de a fi reținut de poliție, au anunțat autoritățile. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Atacul a avut loc într-un liceu din orășelul Parland, din statul american Florida. Suspectul, identificat drept Nicolas Cruz, în vârstă de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare, au declarat reprezentanții poliției. Acesta s-a predat poliției fără să opună rezistență. Forțele de ordine au explicat că suspectul a folosit o pușcă și avea nenumărate încărcătoare. Cel puțin 14 persoane au fost transportate la spital în urma incidentului armat. Acesta este cel de-al 18-lea incident armat petrecut într-o instituție de învățământ din Statele Unite de la începutul acestui an, potrivit unei organizații care pledează pentru controlul armelor de foc. Știrile Europa FM la final, cer acoperit astăzi și precipitații în estul și în nord-estul țării. În cea mai mare parte a Moldovei vor predomina ninsorile, în timp ce în zona Carpaților Orientali va ninge slab. În restul teritoriului doar izolat vor fi precipitații mixte, iar în Dobrogea va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 grade în nordul Moldovei și 8 grade în Oltenia. Scăpăm de ploi în capitală, dar vremea rămâne mohorâtă. 4 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim! Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid a câștigat cu 3-1 prima manșă a confruntării cu Paris Saint-Germain, cel mai așteptat meci al optimilor Ligii Campionilor. Francezii au deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Rabiot în minutul 33, dar Cristiano Ronaldo a obținut și transformat un penalty chiar înainte de pauză. Real Madrid și-a adjudecat victoria pe final, Ronaldo a reușit dubla în minutul 83, iar Marcelo a înscris 4 minute mai târziu. Deținătoarea trofeului devine astfel favorită pentru returul de pe Parc de Princes din 6 martie. În celălalt meci de aseară, FC Liverpool a umilit-o pe FC Porto chiar pe Dragao, 5-0, a fost 2-0 la pauză, Sadio Mane a reușit un hat-trick spectaculos, iar ceilalți membri ai tripletei ofensive, Salah și Firmino, au marcat câteodată. Celelalte 4 optimi de finală ale Ligii Campionilor rămase de disputat sunt programate săptămâna viitoare. FCSB va juca diseară de la ora 22:05 prima manșă a întâlnirii cu Lazio Roma din 16-mile de finală ale Europa League. Italienii vin după 3 înfrângeri consecutive în Serie A și antrenorul Simone Inzaghi spune că vrea să oprească pe arena națională această serie neagră. Totuși, el anunță că va amenaja majoritatea titularilor obișnuiți, vedetele Immobile, Felipe Anderson și chiar Ștefan Radu ar urma să rămână pe banca de rezerve, oboseala fiind în opinia lui Inzaghi principala cauza a crizei. Returul va fi săptămâna viitoare pe Stadio Olimpico. Mihaela Buzărnescu a învins-o pe campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, numărul 6 mondial în runda secundă a turneului de la Doha. Românca s-a impus categoric 6-1-6-3 după doar 65 de minute de joc. Este prima victorie din cariera Mihaelei Buzărnescu în fața unei jucătoare din top 10. Ea o va întâlni în continuare pe Iulia Gheorghes din Germania, cap de serie numărul 9. Și celelalte 3 românce care au jucat ieri s-au calificat în optimile de finală ale turneului din Qatar. Monica Niculescu a profitat de abandonul Magdalenei Ribaricova. Slovaca a câștigat primul set la tiebreak, l-a cedat pe al doilea cu 6-2, iar în decisiv s-a retras din cauza unei accidentări. Și Sorana Cârstea a trecut de o adversară puternică, belgianca Elise Mertens, 7-5-6-4, în timp ce Simona Halep a învins-o fără probleme pe Ecaterina Makarova, 6-3-6-0. Astăzi Monica Niculescu va înfrunta pe lidera mondială Caroline Wozniacki, Sorana Cârstea pe Garbine Muguruza, iar Simona Halep va întâlni pe Anastasia Sevastova, numărul 15 WTA. E treabă ca lumea azi. Deci avem fetele astea la tenis, joacă practic toată după amiaza româncele. Da, și o să ajungă să joace între ele curând. Toate au meciuri tari, da, să dea Dumnezeu să câștige. Bine, au meciuri foarte grele, după cum spuneam, cu Alde Vozniachi, Muguruța, Muguruța, am înțeles. Și așa mai departe. Am pronunția asta foarte bună. În fine, și avem FCSB diseară la 10, adică practic cine are posibilitatea să-și azi liber după ora 14 are sport până la miezul nopții. De văzut și golul lui Mane de 5-0 de aseară. Spectacol pentru cine nu are Telecom și n-a putut să vadă meciul în direct. Golul lui Mane ultimul e fabulos. Bine, toate astea pălesc în fața premiului de astăzi de la Dublu sau Nimic. 3200 de euro. Așa că ziua anunce pe la ora 14 și la 8 și jumătate. Bine, și la 7 și un sfert acum, că vine Vlad, are toate detaliile despre doamna Chioveș și ce a făcut aseară, cu cine a vorbit, ce a făcut, de ce a vorbit și așa mai departe. Pe aceeași frecvență cu tine. If you don't believe that these things happen, could be the biggest mistake that a man can make. A woman's night is filled with dreaming of the perfect man who may not be. Don't see what she's been missing. Could be the biggest mistake that a man can make.